Może komuś wielką frajdę sprawisz nim. Zobacz no, zobacz no, czyje, czyje imieniny dzisiaj są. Może byle cały dniak sprawi, że czyjaś smutna twarz rozjaśni nagle się. Twardziejemy pośród trosk, ale łatwo nasze serca zmienić w wosk. Łatwo stopić serca lód, gdy pamięci się poświęci mu choć lód. Palni z kiosku chłopców brzem i czyścicielowi szyb na MDM. Mówił, że jest rynek mógł, więc co rano ile kwa. Zobacz no, zobacz no, czyje imieniny dzisiaj są. I dziecinne jakieś w głowie ułożę. Może komuś wielką frajdę sprawisz nim. Zobacz no, zobacz to, czyje, czyje imieniny dzisiaj są. Może byle mały kwiatek sprawi, że czyjaś smutna twarz rozjaśni nagle się. Zobacz no, zobacz no. Zmieniliśmy tonację emocjonalną. No i tak, ja wiem, czy to pasowała ta piosenka do dzisiejszego, no wczorajszego, prawie dzisiejszego dnia, ale myślę, że tak, że tutaj chodzi o życzliwość, o taką życzliwość, która, no dobrze, jakbyśmy ją zademonstrowali od czasu do czasu chociaż. Moja żona jest mistrzenią w tym i to naprawdę cudownie działa i to się serce nagle, no uśmiech, twarz się uśmiecha, serce otwiera. Jak ktoś usłyszy takie słowa miłe, no i odwzajemnił uśmiech na przykład, no przecież to też jest, nie wiem, nawet to może nawet ma podstawowe znaczenie. No dobrze, sprawdziłem, czyje imieniny dzisiaj są. Imieniny Arsacjusza, Aureliusza, Cibora i Czcibora, Emiliana, Gabriela, Jana, Jonasza, Józefata, Kuniberta, Nili, Nilusa, Publiusza, Renata, Renaty, Witolda i Witoldy. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Najlepszego. No i jeszcze list, mail. No właśnie, mail niby, ale to jest właściwie list pełnokrwisty. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, Eryku. Kiedy mówisz o niepodległości i wspólnocie, to myślę o niezwykle ważnej w tym kontekście emigracji. My wyjeżdżamy zwykle z wyboru, jeśli z konieczności, to ekonomicznej, a nie politycznej. Języki obce są dla nas językami wyboru, a nie przymusu. Język jest dziedziną wolności w wymiarze wspólnoty i jednostki, a także zmysłem najbardziej intymnego dotyku, o czym pisał rozpięty między ziemią włoską a polską Gustaw Herling Grudziński. I tutaj cytat. Od 5 lat mieszkam w Neapolu, w oderwaniu nawet od większych skupisk polskich na emigracji. Po polsku rozmawiam przygodnie. Zdarzają się niekiedy długie okresy, że ani mnie tu nikt z Polaków nie odwiedza, ani sam nie jeżdżę tam, dokąd, gdzie mógłbym ich spotkać. Włoski jest pierwszym napotkanym przeze mnie w wędrówce po świecie językiem obcym, do którego mam stosunek bardziej osobisty, oparty nie tylko na gładkiej i poprawnej znajomości, lecz także na pewnym głębszym wyczuciu. Jest to język posiadający dla mnie dużo. Z każdym dniem więcej uroków. Pisuję czasem drobne rzeczy do pism włoskich. Jak widzę, nie wymagają one znacznych poprawek przed oddaniem do druku. A przecież pisząc dorywczo i dla zarobku po włosku, mam takie uczucie, jakbym dotykał tego języka przez grubą rękawiczkę. Nie zaś jak w wypadku własnego języka, bezpośrednio cienką i unerwioną skórą na nagich dłoniach. 1961. Gustaw Herling Grudziński. Tutaj kto to mówił tak pięknie? Pan Sebastian, tak? O tym, że możemy mówić po polsku i dotykać swoją dłonią tego języka bezpośrednio, cienką i unerwioną skórą na nagich dłoniach. Tak pięknie napisał Gustaw Herling Grudziński. No też jeden z wymiarów niepodległości, prawda? Zapraszam Państwa, co to takiego jest? Co to znaczy dla nas niepodległość? 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A propos poezji i tych unerwionej tej skóry na nagich dłoniach, Marek Grechuta śpiewa tę pieśń, tekst Ryszard Krynicki, Światło w obłokach. Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoku. Wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok, wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna. Jak mieszkańcem ziemi, a uczysz się pod obłoku swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok, wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna. Jak oh, Panie Witoldzie, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Wszystkiego dobrego imieninowego, czy pan dzisiaj obchodzi? A no właśnie, tak. Najlepsze tak życzenia. Jak się cieszę. Dziękuję bardzo. Dzwonię do pana i do państwa, którzy słuchacie Trójki z Borów Tucholskich, gdzie zamieszkaliśmy z żoną już 5 lat temu, uciekając przed pandemią, ale też trochę okazało się, że uciekając z miasta. Ale zanim parę słów powiem o istocie tego, chciałbym wrócić na chwilę do 13 grudnia 80 roku. Pamiętamy wtedy, jakim wielkim, takim niesamowitym dla nas odebraniem wolności było ogłoszenie stanu wojennego i zwłaszcza w mieście, mieszkaliśmy wówczas w Toruniu, dało się to bardzo odczuć. Godzina policyjna, no, cała ta atmosfera, blokowanie rozmów, w ogóle wyłączenie telefonów, potem cenzura, cały ten taki strach, który właściwie nas wszystkich ogarnął. Wyjechaliśmy wówczas, pamiętam, z bratem i z naszym przyjacielem właśnie w Bory Tucholskie, gdzie mieliśmy taki niewielki dom w lesie. Zaraz po Sylwestrze i nagle tam kilka kilometrów od szosy, 2 kilometry od centrum wsi, w lesie blisko jeziora, wyszliśmy wieczorem po godzinie policyjnej do lasu i okazało się, że tam jest absolutna wolność, tam jest absolutna niepodległość, ponieważ tam nie ma żadnych patroli, żadnych nakazów, jest tylko las, cisza, wielki mróz, jezioro zamarznięte i właściwie jak dzieci biegaliśmy po lodzie, po jeziorze, ciesząc się wolnością, która tam była niesamowicie odczuwalna. I to zresztą wielokrotnie pojawiało się później u mnie we wspomnieniach, taka świadomość wolności, która jest poza właśnie takimi centrami, gdzie się toczy życie takie polityczne, społeczne, no głównie poza miastem. Właśnie w takich miejscach wśród przyrody właściwie nie ma zniewolenia. Tam oczywiście, że ono też się pojawia, pewnie zwłaszcza w sytuacji wojny, ale w takiej sytuacji, jaka była w czasie stanu wojennego, no to rzeczywiście tam można było od nowa się pozbierać i rzeczywiście bardzo wzmocniony i taki uspokojony wróciłem do Torunia po to, by móc dalej egzystować w tej całej rzeczywistości. Ale to mówiłem po to, żeby o jeszcze innym wymiarze powiedzieć, który teraz tutaj mieszkając z Iwoną w lesie przeżywamy, kiedy istnieje coś takiego jeszcze jak niepodległość czy wolność przyrody, wolność dla zwierząt, dla drzew, no bo tutaj uświadamiamy sobie, nie wiem, siedząc na brzegu jeziora, patrząc jak przelatuje biała czapla, czy jak przelatuje klucz żurawi, że one mają prawo też do wolności, że one mają prawo też żyć w niepodległym państwie, w niepodległej ich takiej, w takiej ich przestrzeni, że one, oczywiście to jest też to niesamowite, że one nie znają granic, jak przychodzi czas odlotów teraz jesienią, jak te tysiące żurawi, akurat tutaj nad nami jest taka ich trasa przelotów, więc one gdzieś tam odlatują, potem wracają. Z jednej strony są niepodległe, ale z drugiej strony jakżeż są zniewalane w jakiś sposób, no jednak przez nas, przez tą naszą taką niesamowitą pazerność i taki brak szacunku, bo przyroda i zwierzęta także mają prawo do niepodległości, do bycia wolnym, poczynając od wspomnianych tych cudownych ptaków poprzez, nie wiem, sosny. One mają prawo też być w jakiś sposób niepodległe i są niepodległe, ale jak widzę, jak wielu właścicieli zakupionych działek w takich pięknych miejscach, pierwsze co czynią po zakupie, wycinają wszystkie drzewa, no to po prostu boli serce. To jest odbieranie wolności. No to my oczywiście bardzo często utożsamiamy się z przyrodą, ale musimy rozumieć, że to też boli, że to też jest coś, o co musimy dbać i nie tylko my musimy dbać o naszą taką niezależność, o naszą wolność, ale musimy zapewniać ją innym, zapewniać otaczającej nas przyrodzie, otaczającym nas ludziom, otaczającym nas takim zjawiskom różnym społecznym, które się dzieją wokół. To jest ogromnie ważne. Także tutaj w perspektywie takiego mieszkania w lesie i w takiej perspektywie takiego rozumienia tego pojęcia, o którym pan mówił i słuchając trójki, która na nowo ożyła, co jest dla nas tutaj jakimś niesamowitym, wspaniałym przeżyciem. Siedzimy teraz, jesteśmy tylko we dwójkę, siedzimy i słuchamy. A przy okazji żona prosiła, żebym pana pozdrowiła, bo to jest Iwona Chmielewska. Naprawdę? Tak. Oj, to cudownie, dziękuję. Artystka znakomita. Siedzi tu obok mnie to i proszę ją pozdrowić, ależ mi miło. I pozdrawia. Zresztą tutaj już w ciągu tych kilku lat powstało kilka jej nowych książek. Ach, wspaniale. Właśnie tutaj. Także gratulujemy, że jesteście, słuchaliśmy też tej rozmowy z panem baronem i to też takie poruszające. No właśnie, bardzo. Wszystko. I to, co mówi, co pan mówi, jest niezwykle poruszające. No to jest chyba ważne dla nas bardzo wszystkich, ważne. A tutaj szczególnie odczuwalne. Dlatego pozwoliłem sobie też o takim wymiarze niepodległości powiedzieć. Dziękuję, pozdrawiam pana i państwa. Pozdrawiam również. No, dziękujemy bardzo. Ale miło. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Iwona Chmielewska, znakomita artystka, twórczyni książek artystycznych. Kiedyś miałem też przyjemność i zaszczyt z nią rozmawiać w trójce. I jeszcze powiem o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, łącząc to z tym, o czym powiedział pan. Kiedyś właśnie rozmawiałem z panią Wandą i ona bardzo podkreślała to, że swoją harcerskość, swoją tradycję harcerską, że jest wychowana w harcerstwie i obowiązuje ją przysięga harcerska nadal. I w przysiędze harcerskiej jest to sformułowanie dotyczące troski o przyrodę przecież. To nikt jej z tego nie zwolnił. I znowu to, co było kiedyś, to co jest dzisiaj jeszcze bardziej ważne pewnie teraz niż wtedy. I to jest właśnie taka postać, która o tym przypomina. Łącząc te różne pojęcia, podejścia do niepodległości. Zapraszam państwa. 2 2 7 3. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Mowa była o poezji, a w tej pieśni Marka Grychuty ona też zabrzmiała. No to może jeszcze jedna piosenka piękna z tekstem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego tym razem. Lora Szafran i Bogdan Hołownia. Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne, takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów. Żeby tak ręka w ręce trzymać, kto to słyszał. A przecież się spotkamy tutaj znów. I tak się tak się trudno rozstać. Bo jeśli nawet

Przyłączam się do tych braw. To był koncert radiowy w Polskim Radiu. Ale nie w Trójce chyba, nie pamiętam dokładnie. Ale no, to wszystko jedno, piękne, bardzo. A w tej uliczce, która wiedzie na Bielany, jest tyle słońca, tak chyba śpiewała Laura Szafran. Nie wiem, czy świateł nie było w oryginale, ale wszystko jedno, no chodzi o światło jednak. Jakby Chopin nucił coś. No to może a propos. Czym jest niepodległość? Chyba dla mnie jest miłością. Czymś takim, co żyje we mnie i że jak słyszę Mazurka albo Śpi kolego, no w takim dniu jak wczoraj, to lecą mi łzy, ściska mnie w gardle. Ile razy już sobie w takich chwilach obserwowałem, dlaczego tak mnie to wzrusza? No to chyba musi być miłość. Miłość do ludzi, do krajobrazu, do muzyki. Jak ja lubię Chopina. W muzyce Chopina jest coś tak polskiego. Nie jestem żadnym melomanem i znawcą muzyki klasycznej, ale czuję pod skórą, że to jest moje, nasze. Mamy piękną i trudną historię, ale trwamy jako naród ponad 1000 lat. To jest naprawdę bardzo dużo. Wszystkiego dobrego, Polsko. Ale pięknie. Bardzo dziękuję. To teraz taka piosenka, która jakoś odnosi się także do mojego miejsca, bo ja urodziłem się w Augustowie i tam długo mieszkałem. No i Piotr Bukartyk napisał, moim zdaniem to jest genialna piosenka po prostu. Jego kilka piosenek, może nawet więcej, nie znam tak bardzo dobrze jego twórczości, ale niektóre z nich są po prostu mówiane nimbem geniuszu, według mnie. No to teraz posłuchajmy, jedna z nich jest właśnie taka. Przy szosie na Augustów. I myślę, że ona też jest na rzeczy. Nie tylko dzisiaj, czy wczoraj. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Przy szosie na Augustów, noc, zima, brąz, tych dwie, ale otwarte, chociaż pusto, i nawet wysiąść nie chce się. Co z tego trzeba zatankować? Pomimo śniegu prosto w oczy, braku ochoty na rozmowę z łazęgą, co się nam patoczy. Zwyczajenia spytał chyba, czy jakiś grosik znalazłbym. W sumie to chciał mi umyć szyby, lecz zamarz płyn, to nie ma czym. Jak nie dam nic, to nie ma sprawy, bo on i tak mi zdrowia życzy. A takich jak moje rękawiczek, to ja przyję, go nie widział nawet. Wiem, że nie mam czasu, a potem rusza w swoją stronę. Przez szybę widzę, płacąc w kasie, te jego plecy przygarbione. Kasjerka stwierdza, że faktycznie jest siwą problem z łazękami. Czym jest niepodległość? Może w tych nowych czasach, no bo jednak mamy nowe czasy, kiedy pierwsze pokolenie urodzone w Polsce niepodległej już dorosło. Prawda? To jest jednak niesamowite, wielki moment historyczny. Ja się zgadzam z Jarkiem Kuiszem, który napisał tę książkę, już cytowałem. Koniec pokoleń podległości. A może chodzi o to, żeby zobaczyć człowieka. Może tak bym powiedział bardzo, tak mówię, ogólnie, może pompatycznie, może banalnie. Ale słuchałem tej piosenki Piotra Bukartyka i tak mi się przypomniało, jak kiedyś zostałem zaproszony do udziału w pewnym panelu. To był taki duży panel na temat... Wtedy PiS wygrał wybory i to był sam początek. Czyli zmiana, no bo wiadomo, że jakaś zmiana będzie. No i co to będzie za zmiana? Czego oczekujemy? Czego potrzebujemy? Czego Polska potrzebuje? No niechże tak będzie już patetycznie. No i tam byli ludzie z różnych mediów. Ja opowiadałem, tam każdy miał swoją solówkę, potem dyskusja. Ja tam opowiadałem o tym, że co trzeba moim zdaniem zrobić. To mi się wtedy wydawało i nadal mi się tak wydaje, że podstawowa rzecz to... Nazwałbym to edukacją sentymentalną. Była taka książka kiedyś. No niechże to będzie tak. Edukacja sentymentalna, ale w takim sensie, dobrze, edukacja psychologiczna, żeby to sprowadzić bardziej tak na ziemię. To znaczy, żeby uświadamiać dzieciom, nawet już dzieciom, nie w przedszkole, czy tam, w przedszkolu, czy w pierwszej klasie, jak działa, no na przykład jak możemy się pomylić. Jak działa nasz umysł, jak jesteśmy chętni, jak on jest chętny do tego, żeby przyczepiać światu różne etykietki. No na przykład, no to takie słynne. Jeden z takich podstawowych błędów poznawczych jest taki, no, że jak ktoś przejeżdża, no, na przykład przejeżdża na czerwonym świetle, no to jest bandyta i pirat drogowy i morderca. A jak ja przejeżdżam na czerwonym świetle, no to ja się śpieszę. No, jest taka różnica, prawda? No i to tak działa po prostu. Jest bardzo takich wiele różnych kawałków, które tak po prostu działają i teraz trzeba sobie zdać sprawę, to jest podstawa, żeby zdać sobie z tego sprawę, że tak jest. No i myślę, że świat od tego byłby lepszy. Byłoby nam ze sobą lepiej na pewno. No i opowiadałem o tym. No a potem pamiętam taką ważną osobę, taką, no nawet nie to, że sympatyczkę tej władzy, która tam wtedy się zainstalowała, tylko nawet taką bardziej, no taką wyznawczą, no nie, no też nie, no taką mocno związaną z tym światem. I wtedy poczułem się jak taki kompletny idiota, bo nagle temat tej rozmowy zszedł na, cytuję, redystrybucję prestiżu, że należy teraz w Polsce dokonać redystrybucji prestiżu, że... Właśnie, Boże drogi, co ty człowieku opowiadasz? Jakie te głodne kawałki, no jak tutaj chodzi o redystrybucję prestiżu i nowe elity. Jak to z tymi elitami nowymi wyszło, no to widzimy. Ale nadal uważam, że to jest podstawowa sprawa i to jest ważne w tej naszej niepodległości teraz, żeby dokonać takiej edukacji psychologicznej na najprostszym poziomie, no nawet może nie najprostszym, ale żeby zacząć od początku. Od takich właśnie rzeczy. Ale rozgadałem się niepotrzebnie może. Dobrze, to teraz piosenka, no bo tutaj o miłości właściwie rozmawiamy i ta miłość w różnych odsłonach. Z niepodległością myślę, że jest bardzo blisko związana. Jeden ze wspaniałych artystów, znakomitych singerów, songwriterów, operując językiem polskim, Pablo Paweł. Uwielbiam go. Niektóre piosenki są już zupełnie niezwykłe. To może ta. Jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash,

arię Bocellego, Pavarottiego. Mhm. No tak troszeczkę tylko. Moja mama niestety nie dała rady psychicznie przyjść, ale było przepięknie. Wrócę do Dnia Niepodległości. Bardzo się wzruszyłam dzisiaj, bardzo. Było przepięknie i wszystkim Polakom życzę, pomimo naszych Boże, Panie Dariuszu, bo już mi Ale wszystko zrozumiałe, Pani Zosiu. Pomimo, że jesteśmy skłóceni, tak? Tak, pomimo tego, ale w ciężkich chwilach stajemy się jednością i wspieramy ludzi po powodziach, nie wiem, zawsze tam Jurek Owsiak coś robi wielkiego, to wtedy się potrafimy jednoczyć, tak? Jesteśmy wielkimi, wielkimi. Natomiast no tak się dzieje, chyba w każdym kraju się tak dzieje. Takie trudne sytuacje. Tak. Ale Polska jest Polską. Oby Polska była Polską. Odśpiewałam ci Rotę wraz z chórem. Boże, co jeszcze? Boże, coś Polskę. Dużo, dużo, dużo pięknych. Dziękuję za rozmowę. Kończę, bo miało być krótko i nie skończę. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla mamy i dla pani. No, urodzinowo, imieninowo i tak dalej. Trzymajcie się, dziewczyny. No, trzymamy się, jesteśmy kobietami z klasą. Pozdrawiam serdecznie pana, wszystkich słuchaczy i wszystkich Polaków. Łączmy się, nie dzielmy się. Tak jest. Jest najgorsze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. No, taka była piosenka, to była wariacja. Andrzej Garczarek jest taki pieśniarz znakomity, też autor tych swoich własnych piosenek, on nie śpiewa i to jest taka piosenka, to mi się skojarzyło, to jest taka wariacja na temat Norwida. Nie pamiętam, kto to mówi, Brakarz, to był Brakarz Ziutek chyba tam występuje, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie on powiedział, jako naród my są dobre, jako społeczeństwo nie. No, oby to się zmieniało. Znaczy naród jako naród my są dobre, to żeby zostało, ale to społeczeństwo. No to myślę, że to o to chodzi chyba jednak. Także. Ale społeczeństwo się rozwija. Wspaniale. Dziękuję bardzo. I jeszcze mam... Aha, piosenka będzie na temat, jak sądzę. Ona już wcześniej powinna być, ale jakoś zapodziała się tam między płytami. To teraz będzie Mietek Szcześniak. To usłyszałem ją melodię, oną żelną, którą dla was śpiewam ją. W Kaliszu przy ulicy Nowy Świat u babci mej moja prababcia Kostka mnie uczyła piosenki tej. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy wytykać się. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy wytykać się. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Niemcy i Ukraińcy, Ormianie, Romowie, Czesi też, Tatarzy, Litwini, Rusi, Polska wszak niemała jest. Słowacy, Wietnamczycy, Łękowie, Murzyni, Karaimowie. Żydzi, Polacy, się nie spierajcie, śpiewajcie. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Głośno, nie będziemy cykać się. Hej, ja śpiewam siebie. Hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Oj, oj, oj, oj. Się poukłada, każdemu starczy, by sytym nocy ty był i był. Ziemia ta wielka jabłoń rodzi co tylko chcesz. Wszystkim wystarczy miejsca, o co tutaj kłócić się. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy. Kostka pełna energii. No to a teraz pan Bogusław, dobry wieczór. Tak, tak, tak. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. A mówię to dlatego, nie wiem, jak tytułować pana. Boże Ojcze, dobrze, niechże będzie. No, dobrze, pana tak oficjalnie, ponieważ no, znamy się kupę lat. Oczywiście pan mnie nie zna, ale ja pana znam. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. No, tak jak mówiłem i powiem panu szczerze, że pana przedostatnie słowa bardzo mnie poruszyły, bo mnie w ogóle nie dzwoni się do was, bo słucham was jak zwykle. Jestem z Markiem. I ale to, co pan powiedział ostatnio o tym spotkaniu, co pan tam miał, i tak samo to się wydarzyło, to się wydarzyło. Tak, tak, tak, tak. No to właśnie to, no tak raczej zagrało we mnie. No właśnie, we mnie wtedy też zagrało i do tej pory gra. No, podobno Sprawiedliwość zwyciężyła rok temu, ale powiem szczerze, że nie odbieram tego w ten sposób, bo Bukarty w polskim radiu jest zabroniony z tego, co widzę. No jakoś pan widzi, nie jest zabroniony. Ale, ja sobie oczywiście żartuję w tym momencie, bo nie słyszałem jeszcze w momencie odzyskania niepodległości, ale wracamy do tematu. No tak, tak, o niepodległości, tak. No i teraz ten, rozmawiamy na ten temat, oczywiście to fajnie, pięknie, że tam sobie każdy śpiewa, jak pani Zosia mówiła, ja też jestem z Dąbrowy, jak pan mówił, ja też jestem z Gołonoga i też pływam, ale nie mieliśmy szczęścia jakoś. No i ten, i nie będę panu opowiadał, że gdzieś tam byłem, gdzieś śpiewałem, sobie w innych kościele byłem, bo to jest takie powierzchowne, według mnie oczywiście, to jest moja strona, nie taka, tylko powiem panu, jak jeszcze w latach 80. Tak. Wyjeżdżałem z naszego pięknego kraju, no po prostu, żeby zarobić sobie gdzieś. Nie będę do jakiejś martyrologii robił, tylko po prostu wyjeżdżało się na tak zwany saksy. No tak, jasne. No i jak to się wyjeżdżało, to się wyjeżdżało i wyjeżdżałem na 4 części do Niemiec, bo to oczywiście najbliżej. Uh-huh. I będąc tam w tych Niemczech, no oczywiście pracowałem sobie. I powiem panu tak, że Niemcy jako naród mamy bardzo złe zdanie. Nie mam dobrego zdania o nich, może nie wiem, wyższe sfery są inne, się spotykają z niskimi sferami. Traktowali nas na śmieci, traktowali nas ze świeci, pierwszy co się słyszał, to Polniszesz fajne. No niestety, tak to było. No, miałem szczęście pracować na budowie, bo tam pan inżynier znajdzie inną robotę w Niemczech. Jeszcze nie znałem niemieckiego, znałem angielski. I po tym wszystkim, jak tam sobie pracowałem, pomyślałem sobie, dobrze, wy tak i tak dalej, nie będę cytował, co sobie myślałem, bo sobie się pan na pewno domyśla. Myślę sobie dobrze z tego, że jesteśmy już takim krajem, jakim jesteśmy, czyli wolnym, i wtedy poczułem, co to znaczy wolność. Nie takie płyny proste, jakieś takie niepełne słowa, takie powierzchowne, jak pani Zosia to mówiła, że była. Nie, tam się niech pan nie ocenia w ten sposób. To tak ja każdy po swojemu przeżywa, to nie, tak nie ma. Nie, no ja to w ten sposób odebrałem, bo... No dobrze, rozumiem, dobrze. A co dla pana znaczy ta niepodległość w takim razie? To teraz, proszę pana, dla mnie znaczy to, co może znaczyć, czyli to, że naprawdę jestem wolny, niezależny od takich właśnie ludzi, jak tam, co przedtem byłem zależny. Że jesteśmy wolni, możemy zrobić z sobą, co chcemy, tylko że niestety jesteśmy takim narodem, że nie wiem, o co nam chodzi. Czyli jak zwykle chodzi to, co się działo przez 8 lat, nie chodziło nam o Polskę, tylko jak zwykle chodziło o zupełnie inne rzeczy. Nie będę teraz tak samo tego mówił. Tak, tak, jasne. Zaczynam się coraz bardziej denerwować sobie i powiem coś, co nie powinienem powiedzieć. Także, panie Darku, nie będę panu więcej tam zanudzał, bo mógłbym jeszcze na ten temat, tylko krótko dźwięźle. Przekonałem się, co to jest niepodległość, co to jest wolność. Jeżdżąc tam, a szczególnie właśnie tam, bo byłem jeszcze w wielu innych krajach. No, zwiedziłem dość dużo świata, bo później tak samo pracowałem w Cekopie. Jeszcze na budowie duże, byłem tak samo w nadzorze technicznym. Tam budowaliśmy wielkie różne rzeczy i takiego czegoś nie spotkałem jak tam. I cieszyłem się, że jestem wolny i mam wolny kraj. Zaczynam się już denerwować, zaczynam gadać już coraz bardziej chaotycznie. Ale... Panie Bogusławie, dziękuję bardzo. Najserdeczniej no, pozdrawiam. Panie Darku, ja bym mówił, jak najdłużej takie programy robił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, do usłyszenia. To do usłyszenia. Niech się pan trzyma zdrowo. Zagrajmy Breakoutów teraz. To będzie chyba na temat. Jest gdzieś taki dom, prawda? Jest gdzieś taki dom. Tutaj jest. Powiedziała, jest gdzieś taki dom. Nie wiem, co mam brać, co mam z sobą brać. Chyba tu zostawię strach, który mi kazał w kłamstwie żyć. Bardzo krótko ekspres stoi. Plusa tylko wezmę z sobą, bo jest gdzieś dom i ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. We'll be right back.